radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Shalom luisteraars, mijn naam is Karel van Essen. Vandaag is het 28 september 2015, de eerste dag van Sukkot, ofwel het Loofhuttenfeest. Veel Joden brengen deze hele week regelmatig door in hun zelfgebouwde sukka, met familie en vrienden. Ook Jack van der Tang is momenteel in Israël en van hem volgt later in het programma een bijdrage die hij zojuist heeft opgenomen in Jeruzalem. Verder de volgende onderwerpen in deze uitzending. Het oplaaiend geweld in Israël. Gaat de status quo op de Tempelberg binnenkort wijzigen? Waarom u geen kinderpostzegels zou moeten kopen? Israël helpt de inwoners van Gaza door meer handel naar Israël toe te staan. Komen er 20.000 Chinezen naar Israël? Een belangrijke archeologische vondst door een 10-jarige jongen. Twee met elkaar verweven items over een onmogelijke twee-staten-oplossing. Wat doet Hezbollah in Syrië? En nadat we eerst beginnen met het draaien van een muziekje over Sukkot, beginnen we eerst met de bloedmaan van vandaag en wat een rabbijn daarover zegt. Chag ha-Sukkot ha-zeh, zeman simchatenu. This is the time of our rejoicing. Zeman simchatenu. This is the time of our rejoicing. Zeman simchatenu. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech haolam shehegianu v'kiyamanu v'higianu lazman hazeh. Hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, this is the time of our rejoicing. Zeman simchatenu, this is the time of our rejoicing. Zeman simchatenu, Baruch atah Adonai Eloheinu. Hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, hallelujah, Sukkot has come. Hallelujah, this is the time of our rejoicing. Zeman simchatenu, this is the time of our rejoicing. Zeman simchatenu, Baruch atah. Hallelujah. De bloedmaan, vandaag 28 september 2015, start de start van het Loofhuttenfeest. Joël 2 vers 30. Ik zal wonderen geven aan de hemel, in de hemel en op aarde, bloed, vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. In de vroege ochtend van maandag 29 september was de laatste grote superbloedmaan zichtbaar vanaf 4 minuten over 11 in de nacht tot 5 uur 23 met als hoogtepunt om ongeveer 4:15 en dat duurde 4 minuten en 4 seconden. En totaal zal dus 1 uur en 12 minuten de maan volledig bedekt zijn. De tetrad bloedmaan van afgelopen nacht is normaal gesproken van groot belang voor Israël en het Jodendom. Volgens vele rabbijnse geleerden betekenen deze tetraden altijd keerpunten in de Joodse geschiedenis. Het belang van tekenen aan de hemel mag niet worden genegeerd. Dit jaar gebeurde het in een jubeljaar. Grote veranderingen moeten worden verwacht in het zojuist begonnen nieuwe Israëlische jaar 5776. Wanneer we kijken naar de bloedmanen in tetrads in de afgelopen eeuwen, zien we dat steeds een keerpunt betekende in de Joodse geschiedenis. Rabbi Amram Vaknin voorspelde ook eerdere gebeurtenissen, zoals de Gazavloot en de Karmelbosbranden in 2010, Operation Pillar of Defense 2012 en de Operation Protective Edge in 2014. En hij waarschuwt nu dat Israël wordt geconfronteerd met een groot oordeel en een potentieel gevaar. Vaknin voorspelde dat de 44ste president van Amerika bloedvergieten, dam, zal brengen naar het Joodse volk. Opgemerkt moet worden dat de rabbi deze voorspelling maakte voordat president Barack Obama de verkiezingen won. De numerieke waarde van het Hebreeuwse woord dam, dat bloed betekent, is 44. Vaknin gelooft dat slechts 44 plus 1 of 45 het gevaar kan keren, hetgeen de bloedmanen uitbeelden. Dit zegt hij, is Adam of man, wat in dit geval verwijst naar de Messias. Rabbi Vaknin had dan ook extra opgeroepen tot een dag van gebed bij de Westelijke Muur afgelopen woensdag, de Grote Verzoendag, om de komst van de Messias en de verlossing van het Joodse volk en de wereld in gebed aan te moedigen. Er waren ruim 100.000 mensen die hebben gebeden bij de Kotel in de loop van deze nacht. De Talmud zegt, in de Hebreeuwse maand Nissan werden onze voorouders verlost uit Egypte en in Nissan zullen wij verlost worden. Ook het Loofhuttenfeest wordt geassocieerd in de Joodse traditie met de strijd van Gog en Magog. De laatste oorlog die wordt voorzegd dat die aan de uiteindelijke verlossing en de komst van de Messias voorafgaat. Ja, en dan besteden we nu wat aandacht aan het oplaaiend geweld in Israël. Het weekend na Rosh Hashanah werd ontsierd door geweld in Israël. Rellen braken uit in verschillende wijken van Jeruzalem. Molotov cocktails werden gegooid naar de grenspolitie, waarbij ook manschappen gewond raakten. Een aanval op de Jeruzalem Light Rail en raketbeschietingen in het zuiden. Dit is slechts een kleine opsomming van de gewelddadige incidenten die Israël dit weekend hebben opgeschrikt. Spanningen bleven overkoken na een bijzondere explosieve dag. Kort na 10:30 werd een code rood sirene gehoord in talloze gemeenschappen die grenzen aan Gaza. Maar al snel bleek dat hoewel er een raket was afgevuurd, deze het Israëlische grondgebied niet kon bereiken. Diezelfde avond, om 10:00, werden stenen gegooid naar auto's op de weg tussen Jeruzalem en Gush Etzion. Gelukkig raakte niemand gewond en om 10:45 werd een molotov cocktail gegooid naar een bewakingstorel op een IDF-basis bij Binyamin, waardoor een struik in brand vloog. Twee brandbestrijdingsteams werden hier naartoe gestuurd. Terwijl ze een poging deden het vuur te blussen, werden zij bekogeld met stenen en ontplofte er nog een brandbom in de buurt. Ook op de zogenaamde Westbank blijft het onrustig. Stenen werden gegooid naar auto's ten zuiden van Har Hebron, waarbij auto's werden beschadigd, maar gelukkig weer geen gewonden. Het kabinet Minister Yuval Steinitz verklaarde dat binnen enkele weken deze situatie zal wijzigen, omdat de stenengooiers en molotovcocktailgooiers vanwege de afgelopen donderdag in het kabinet genomen maatregel zich onmogelijk gaan bedenken. De stenengooiers kunnen voortaan celstraffen van minimaal 4 jaar tegemoet zien voor het gooien van stenen, molotovcocktails en ander explosief materiaal. Bovendien zullen de ouders van de jeugdigen zware geldboetes opgelegd krijgen. In geval dat er levens worden bedreigd, mag de politie nu ook een bepaald soort vuurwapen gebruiken om de aanvallers buiten gevecht te stellen. Ook afgelopen zondag waren er weer botsingen op de Tempelberg. Palestijnse jongeren kwamen weer uit het niets in opstand en gooiden stenen en vuurwerk naar de Israëlische politie die op de Tempelberg aanwezig is. De politie betrad toen het Tempelberggebied waar de railschoppers stonden en vuurde rubberen kogels op de railschoppers af. Vanwege het islamitisch offerfeest is het de Joden niet toegestaan om op de berg te komen. Voor moslims is er dan ook geen beperking voor de komst naar de moskee. Ook minister-president Netanyahu sprak deze week in de Knesset over de spanningen in Jeruzalem de afgelopen weken, waaronder deze rellen op de Tempelberg en de toename van rotsblokken gooien en molotovcocktailaanslagen in de hoofdstad. Sprekend op de wekelijkse ministerraad zei Netanyahu dat hij verplicht was om de status quo op de Tempelberg te bewaren. In een reactie op de beschuldigingen van de Palestijnen en Arabische staten dat Israël de escalerende spanningen op de heilige plaats veroorzaakte, zei hij: "Wij zijn niet degene die de status quo veranderen. Degene die achter de wilde, ongefundeerde opruiing zitten, zoals dat Israël probeert te voorkomen dat de moslims bidden op de Tempelberg, of andere wilde beschuldigingen zijn het die hiertoe aanzetten." Netanyahu benadrukte dat kritiek niet mag worden neergelegd in Jeruzalem, maar dat hij eerder bij Ramallah, Gaza, de bronnen van de opruiing in Galilea en Turkije. Turkije, waar, zo legde hij uit, de Hamas-official Saleh al-Aouri niet alleen aanzetten tot geweld en haat, maar dat ook hij bezig is om explosieven en pijpbommen te sturen naar de Tempelberg. Explosief materiaal in de Al-Aqsa-moskee is een verandering van de status quo, zei hij. De minister-president sprak ook over de verandering in de regels voor de inzet en de inrichting, dat het kabinet ermee bezig is om verdere maatregelen te nemen om veiligheidstroepen meer instrumenten te geven om te gaan met de railschoppers in de hoofdstad. Mekka. De directie burgerbescherming in Saoedi-Arabië zegt dat 717 mensen zijn omgekomen tijdens een paniek van de islamitische pelgrims in de buurt van de heilige stad Mekka. Onder de pelgrims waren 131 Iraniërs, van de namen werden opgelezen in een live uitzending op de staatstelevisie door een woordvoerder van de Iraanse Hajj-organisatie. De ramp donderdag was het dodelijkste incident tijdens de jaarlijkse Hajj-bedevaart in meer dan 2 decennia en komt bijna 2 weken nadat een kraan instortte in Mekka die 100 mensen doodde. De directie Civiele Bescherming zegt dat tenminste ook nog 805 pelgrims gewond raakten. Sukkot. Een 70-jarige man is geëlektrocuteerd tijdens de bouw van zijn sukka. Deze man is in ernstige toestand nadat hij werd geëlektrocuteerd terwijl hij zijn sukka bouwde, zegt Magen David Adom, eigenlijk het Rode Kruis daar. De inwoner van Jeruzalem werd bewusteloos aangetroffen in zijn tuin en werd voor behandeling overgebracht naar het Sa'are Zedek ziekenhuis. Gaza. Met ingang van 7 oktober zal Israël de verkoop naar Israël van ijzer, meubels en textiel uit de Gazastrook gaan toestaan. Dit is voor het eerst weer sinds 2007. Het initiatief is van het bureau van de coördinator voor activiteiten op het grondgebied. Het doel is het verbeteren van de economie in Gaza en er de arbeidsparticipatie te verhogen. Opgemerkt wordt dat als gevolg van de Shemitah elk 7e jaar laten veel Israëlische boeren hun brandland braak liggen en dat is dus net afgelopen. Israël heeft eerder al invoer toegestaan van landbouwproducten uit de Gazastrook. Israël heeft ook ingestemd met het transport van agrarische producten, meubels en textiel uit de Gazastrook naar de westelijke Jordaan-oever, waar de Palestijnse autoriteit het voor het zeggen heeft. Weer het zoveelste positieve impuls van de Israëlische regering voor de economie in de Gazastrook. Simcha lo nishkaf. Simcha yizacher ledov ador. Simcha hakadosh. Simcha En dan nu de al eerder aangekondigde kinderpostzegels. De stichting Kinderpostzegels blijft in opspraak. De door hen gesubsidieerde Holy Land Trust geeft steun aan Hamas. Dat is wereldwijd en ook door Nederland aangemerkt als een terroristische organisatie. Volgens de Amerikaanse wetgeving is steun en geven aan terroristische organisaties een misdaad. Dezelfde Holy Land Trust roept tevens op tot een algehele boycott van Israël. Dat is antisemitisch, volgens onder andere de Franse wetgeving. Het is trouwens een raadsel hoe de boycott Palestijnse kinderen helpt. Integendeel, want 30% van het inkomen van de Westbank wordt verdiend bij Israëlische werkgevers. Uiteraard helpt het zeker Israëlische kinderen niet vooruit. Toch steunt Kinderpostzegels deze organisatie, die geen vrede wil opbouwen, maar partij kiest en daarom Israël zoveel mogelijk wil schaden. Kinderpostzegels vindt de beschuldigingen uiteraard ongegrond. Ons standpunt, uitgangspunt bij al het werk dat we doen, is dat kinderpostzegels neutraal en apolitiek en altijd opkomt voor het kwetsbare kind, zeggen zij. Kinderpostzegels legt helaas niet uit hoe deze beoogde neutraliteit kan sporen met de steun aan een politieke en veel anti-Israëlische organisatie. En het zijn Israëlische kinderen dan soms niet kwetsbaar volgens kinderpostzegels? Want Holy Land Trust heeft zelfs geen enkel probleem met het vermoorden van onschuldige Joodse mannen, vrouwen en kinderen. De campagne die Likud Nederland en anderen hiertegen al 2 jaar voeren, kreeg vorig jaar ruime publiciteit. In de gemeente Urk werd kinderpostzegels dat de boycott van Israël ondersteunt, daarom zelf geboycott. De scholen in Urk deden niet mee met de jaarlijkse actie. Journalist Sander de Kramer meldde vorig jaar op Radio 1 dat er daarom een grafstemming heerste bij de organisatie. Overal gaan deuren dicht. De schade is niet te overzien. Maar 600 goede doelen zijn nu gedupeerd. Het is ook niet handig van de stichting Kinderpostzegels. Politiek en goede doelen moet je scheiden. Met deze ervaring zou je denken dat Kinderpostzegels niet nogmaals de andere 599 goede doelen die ze steunen zouden willen benadelen. Het zal toch niet zo zijn dat die weer moet leiden, omdat het bestuur ten koste wat het kost vast wil houden aan het steunen van een Palestijnse politieke organisatie. Maar niets is minder waar. Kinderpostzegels blijkt tegen de wens van veel donateurs vast te houden aan het subsidiëren van Palestijnse politiek met uw geld. Vindt u dat ongewenst? Geef dan dit jaar vooral niet aan kinderpostzegels. Er zijn goede doelen die uw geld beter gebruiken en het veel meer verdienen. En dan nu weer terug naar de constante perikelen rond Gaza. Israëlische grensbewakingsambtenaren hebben afgelopen donderdag een poging tot smokkel van 15.000 kilo zwavelzuur naar Gaza verhinderd. De scherpe geur van de zending die officieel werd aangemeld als 30 ton verfverdunner wekte de argwaan van de Shin Bet en douanebeambten aan de Nitsana grensovergang met Egypte. Tenminste de helft van de zending bleek zwavelzuur te zijn. De truck werd vervolgens gestopt op de Kerem Shalom grensovergang met de Gazastrook. Zwavelzuur is een verboden importproduct voor Gazastrook. Het is een belangrijk element voor de productie van explosieven, zoals nitroglycerin en TNT. Volgens de autoriteiten was de hoeveelheid voldoende om 3000 kilo explosieven te produceren. Het Israëlische kabinet heeft ingestemd met 20.000 werknemers voor de bouw uit China toe te laten. Het kabinet heeft ingestemd met het halen van de 20.000 werknemers voor de bouw uit China, ondanks de waarschuwing van de procureur-generaal dat hij een moeilijke tijd zou hebben met het verdedigen van de rechtsgeldigheid van deze beslissing. Maar premier Netanyahu zei dat het halen van deze arbeiders de bouw zal versnellen van nieuwe appartementen en bovendien zal helpen om lagere prijzen te kunnen aanbieden. Hezbollah trekt zich terug uit Syrië. De Libanese media melden dat Hezbollah-strijders zich terug zullen trekken uit Syrië nadat de strijd om de grensstad Zabdani voorbij is. Hezbollah zal zich daarna richten op defensieve missies in het voorkomen van een overloop van de gevechten vanuit Syrië naar Libanon. De Hezbollah-leiders hebben besloten om militaire activiteiten in Syrië te staken. Dit onder meer door felle kritiek in Libanon vanwege de betrokkenheid van de groep in de Syrische burgeroorlog, alsmede het hoge aantal slachtoffers onder zijn strijders bij de gevechten aldaar. Hezbollah heeft naar verluid de Syrische president Bashar Assad medegedeeld dat zijn strijders verder niet deel zullen nemen bij aanvallen tegen rebellengroepen. Zij zullen Syrië verlaten zodra de strijd in de stad Zabdani ten noorden van Damascus is beslist in het voordeel van Assad. Wel ingelichte bronnen zeiden dat een van de redenen achter het besluit van Hezbollah is dat hun strijdmacht beperkt van omvang is en intussen al veel manschappen heeft verloren. Het wil zich nu verder sparen en voorbereiden op een toekomstig conflict met Israël. Nou, en dan kunnen we daar verder nog bij vermelden dat Russische mariniers hebben in een gezamenlijke operatie de luchtmachtbasis Quiris in Syrië aangevallen dit weekend. En dat hebben ze gedaan samen met Hezbollah-troepen. Tot zover dit bericht. En dan nu totaal iets anders. Archeologie. Een zeldzame stenen lakzegel of stempel waarvan de ouderdom wordt verondersteld te stammen uit de tijd van de koningen David en Salomo. Dat is zo ongeveer rond de 10e eeuw voor Christus. Werd onlangs ontdekt door een 10-jarige Russische jongen en wat later werd dit erkend door deskundigen. De kalkstenen afdichting is voorzien van twee ruwe gravures van dieren, mogelijk een roofdier en prooi. Dit volgens dokter Gabriel Barquet, een van de medeoprichters van de Tempelberg Projectstichting. Deze sorteren het puin dat illegaal werd opgegraven tijdens de bouw van de Marwani Moskee in 1999. Barquet zegt dat het zegel een hoogtepunt is van de administratieve activiteiten die destijds op Tempelberg door de Joodse Joden plaatsvonden. De datering van het zegel komt overeen met de historische periode van de Jebusieten en de verovering van Jeruzalem door koning David, alsmede de bouw van de tempel en de officiële koninklijke vertrekken door zijn zoon, koning Salomo. Wat deze ontdekking bijzonder belangrijk maakt, is dat het afkomstig is van bovenop de Tempelberg zelf. Omdat de Tempelberg nooit kon worden opgegraven, behoren alle vondsten per definitie tot de meest zeldzame ooit gevonden in Jeruzalem DC. En dat staat dan voor David's Capital. Nations will be flowing to Zion when they see the house of the Lord, running to his peaceful kingdom, shouting they lay down their swords. Come, let's go up to the mountain. Come, let's go up to the Lord. Come, let's go up to the mountain. He will teach us his ways. Come, let's go up to the mountain. Come, let's go up to the Lord. Come, let's go up to the mountain. He will teach us his ways. The mountain, he will teach us his ways. Come. and shake the earth so mightily. Send your glory all across the land. Then everything that's proud and lofty will bow down before the Son of Man. Come, let's go up to the mountain. Come, let's go up to the Lord. Come, let's go up to the mountain. He will teach us his ways. Come, let's go up to the mountain. Come, let's go up to the Lord. To the mountain, he will teach us his ways. Come, let's go up to the mountain. Come, let's go up to the Lord. Come, let's go up to the mountain. He will teach us his ways. Come, let's go up to the mountain. Come, let's go up to the Lord. Come, let's go up to the mountain. He will teach us his ways. Politiek. Twee-staten-oplossing, ja of nee? Volgens de heer Joran Ettinger, voormalig Israëlisch ambassadeur in Washington, is het zo dat als er een Palestijnse staat komt, dit een dramatische slag zal zijn voor de vitale belangen van Amerika in het Midden-Oosten. In feite is het een grote zorg van Amerika. Een Palestijnse staat zal noodlottig zijn voor Amerikaanse relatie met onder andere het Hashemitisch Koninkrijk van Jordanië. Beide groepen Palestijnen, de slechte Hamas en de goede PLO, waren in 1991 en 2002 sterke supporters van de Iraakse dictator Saddam Hussein. En zelfs vandaag nog steeds nauw verbonden met zijn volgelingen. Ze zullen een veilige haven zijn voor de anti-Amerikaanse elementen in Irak. De vraag is waarom Amerika zo'n Palestijnse staat zou willen ondersteunen. De leider, Abu Mazen alias Mohammed Abbas, spreekt zelf vloeiend Russisch omdat hij is afgestudeerd als student op de KGB van de Universiteit van Moskou. Hij staat trouwens zeer regelmatig middels het internet in contact met Moskou onder meer om een verdere Russische penetratie in het Midden-Oosten in de toekomst mogelijk te maken. Om zo een mogelijkheid te scheppen voor de Russen grote invloed uit te kunnen oefenen vanaf het oostelijke flank van de Jordaan ten koste van Amerikaanse interesses en stabiliteit in de regio. Op deze manier ontstaat er naast ISIS en Hezbollah een derde sterke terroristisch regime in het Midden-Oosten middels de Palestijnse autoriteit. Abbas is uit Egypte gezet in 1954 en moest vluchten uit Syrië in 1966 en werd in 1970 ook uit Jordanië gezet toen hij probeerde het Hashemitisch koninkhuis omver te werpen. Daarna is hij ook nog eens door Israël uit Libanon gezet en nogmaals door Syrië omdat hij verschillende burgeroorlogen in Syrië op zijn geweten heeft. Daarna collaboreerde hij met Saddam Hussein in Irak bij de invasie in Kuwait in 1980. Amerika moet zich dit wel bewust zijn. Dus waarom zou men dan een nieuwe terreurorganisatie helpen oprichten in het Midden-Oosten die de belangen van Amerika zeker gaat schenden? De nu nog Arabische vrienden van Amerika zullen hier zeer ongelukkig mee zijn. Realiseer u dat sinds de oprichting van de Palestijnse Autoriteit in 1993 een vluchtelingenstroom van Arabische christenen op gang is gekomen vanuit Bethlehem, Ramallah en andere plaatsen die onder het Palestijnse Autoriteit bestuur kwamen. Dit waren bewoners van christelijke enclaves in deze steden. Voorheen waren de christenen daar in de meerderheid. In Bethlehem zijn ze nu nog maar een zeldzaamheid met minder dan 15% van de bevolking. Dus waarom zou Amerika een regime belonen dat christenen heeft verjaagd uit het gebied, waarna er een regime overblijft dat uitsluitend anti-Amerikaanse stemmen zal uitbrengen in de VN? De meeste christelijke Arabieren zijn overigens gevlucht naar Belize in Centraal-Amerika. Waarom zou Amerika aan de ene hand terrorisme bestrijden en Jordanië helpen tegen globaal moslimterrorisme en trachten de Russische invloed te minimaliseren in de regio en aan de andere kant de Russen een nieuwe basis te geven in het Midden-Oosten middels het creëren van een tweede staat in Israël? Verdedig je land en laat de vijand binnen is de hartewens van veel moslims aan het adres van Israël. Iets dat de EU op dit moment, de tijd zal het leren, ook doet op het moment met het toelaten van de stroom van miljoenen vluchtelingen die op West-Europa afkomen. In de Koran is beschreven dat als een land ooit door moslims bezet geweest is, het voor altijd als moslimland geclaimd blijft. Een twee-staten-oplossing op het grondgebied van Israël zal dan ook leiden tot een tweede holocaust. Aldus de heer Yoram Ettinger, voormalig ambassadeur van Israël in Washington. En dan nu een aansluitend artikel van Jozef Poeder uit Frontpage Magazine over de statenoplossing. Waarom wordt alleen de Joodse staat en niet Irak en Syrië onder druk gezet om op te splitsen in delen? De Assads in Syrië en de Soenitische moslim Saddam Hussein, inmiddels overleden, zijn voorbeelden van minderheden die heersen over een meerderheid van de bevolking die niet tot de eigen etnische of religieuze tak behoren. In de Syrische burgeroorlog is de Soenitische moslim meerderheid vast besloten om het dictatoriale Assad-bewind te beëindigen door middel van een ongekende hoeveelheid geweld en chaos. Wreedheden zijn begaan door zowel het regime van Assad als de ISIS-terroristen. Het heeft geresulteerd in een verbroken Syrië. Miljoenen Irakezen en Syriërs hebben zich nu verplaatst, stromend in de richting van de Europese kusten. Het is terecht om nu te vragen waarom de VS en het Westen in het algemeen niet openlijk de nieuwe realiteit in de Levant, dat is het gebied rond Israël, ondersteunen. De regeringen van George W. Bush en Barack H. Obama hebben dubbele standaarden ten opzichte van Israël. Dat wordt weergegeven met betrekking tot de twee-staten-oplossing. Men kan zich terecht afvragen, waarom is er dan geen drie-staten-oplossing toe te passen voor Irak en een vijf-staten-oplossing voor Syrië? Waarom is dat, volgens Obama, de Joodse staat wel kan worden opgesplitst in delen, twee staten, terwijl de kunstmatige koloniale creaties van Irak en Syrië als unitaire staten moeten blijven bestaan? In het geval van Israël werd het bezette grondgebied van de rivier de Jordaan tot de Middellandse Zee erkend door de Volkerenbond als een historisch thuisland van de Joden. Britse koloniaal secretaris Winston Churchill schreef in juni 1922 dat de Joden terecht in Palestina waren en niet onder leidelijke toestemming. De tekst van de Volkenbond-mandaat van 24 juli 1922 vertrouwde het mandaat toe aan Groot-Brittannië. Daarin staat overwegende de erkenning en daarmee het gegeven van de historische band van het Joodse volk met Palestina en de gronden voor reconstructie van hun nationale tehuis in dat land. Het is een ander verhaal in Irak en Syrië. Naar aanleiding van het bloedbad in Syrië, dat 250.000 mensen gedood heeft, willen weinigen indien al leven onder het dictatoriale regime van Assad of onder het moorddadige en intolerante kalifaat van de Islamitische Staat. De Koerden willen naar Kobane onafhankelijkheid en misschien een fusie met de regionale regering van Koerdistan, de KRG, in Erbil, Noord-Irak. De Alevitische moslims, 10 tot 15% van de bevolking van Syrië, waarvan de basis in het noordwesten van Syrië ligt, verwachten dat de Soenitische meerderheid wraak zal nemen voor de dodelijke aanslagen die tegen hen gepleegd zijn door het regime van Bashar Assad. Ook willen zij graag een onafhankelijke staat of enige vorm van vrij federalisme. De Soenitische Arabische meerderheid wil weer Syrië regeren, maar dat zou in Syrië moeten zijn zonder de ongeveer 1,8 miljoen christenen, ofwel 10% van de bevolking, die zich liever bundelen met hun geloofsgenoten in een uitgebreid christelijk Libanon. De Koerden, de Alevitische moslims en de Druzen, de kleinste groep, zou ook niet willen leven in een fundamentalistisch, soenitisch, Arabisch gedomineerde staat. Men kan zich gemakkelijk vijf staten of staatjes voorstellen in Syrië. Een grote soenitische Arabische staat in centraal-oostelijk Syrië, grenzend aan de provincie Anbar in Irak, die een aantal van dezelfde stammen bevat. Een Koerdische staat in de noordoostelijke hoek van Syrië, die in het noordoosten grenst aan Irak. Een Alawi-staat in het noordwesten van Syrië langs de Middellandse Zee. Een nieuwe christelijke staat die de verminderde christenen in Libanon zou samenbrengen, die op een bepaald moment in Libanon leidde en voor wie de staat in 1943 eigenlijk werd opgericht door de Fransen. De leidende Syrische christenen in een territoriaal uitgebreide regio die zich zou uitstrekken van Beirut noordoostwaarts, waaronder het berggebied in Libanon. Ook de Druzen willen liever een kleine onafhankelijke staat rond Jabal Druze in het zuidwesten van Syrië. En dan nu een speciale bijdrage van Jack van der Tang in Jeruzalem. Shalom vanuit Jeruzalem, waar ik momenteel verblijf. U hoorde het geluid van de shofar. En dit geluid was te horen bij ons in de straten aan het begin van Yom Kippur. Daarna was het 25 uur volledige rust in Israël. Deze dag wordt massaal gevierd en er is geen winkel open, geen verkeer op de wegen te zien. En in de loop van de dag zie je langzamerhand wandelaars en fietsers komen. En zij lopen midden op de wegen of ze fietsen. En je ziet ze overal. Wat een bijzondere ervaring die wij voor het eerst nu hebben meegemaakt. Ook vernamen we dat deze Yom Kippur heel bijzonder was. Omdat deze dag nog nooit eerder in de geschiedenis zo warm is geweest. Temperaturen van ver over de 30 graden werden gehaald. En dat is zeer uitzonderlijk. De afgelopen weken is het weer sowieso uitzonderlijk geweest. We hebben u dat al eerder gemeld in het programma. Maar als we spraken met Israëliërs, begonnen zij erover en vertelden dat dit zo uitzonderlijk was. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Gebruikt werden er termen als eindtijdverschijnselen. Want dat moest zo zijn. Anders was het gewoon niet te verklaren. En de Israëliërs spraken vooral over de zandstorm. 5 dagen lang was de zandstorm aanwezig en werd het land overspoeld met een gele zandlaag. Normaal komt de zand uit Egypte en verder. Maar deze keer kwam de zandstorm uit Syrië, uit Irak. En dat is ook zeer ongebruikelijk. We spraken met een Joodse man die vertelde dat het zich soms maar 1 meter was. Zo extreem was deze zandstorm. Het openbare leven lag vrijwel plat en dat was gewoon ongezond om de straat op te gaan. Bill Koenig uit de Verenigde Staten berichtte ons dat er een verband zit tussen de ontmoeting van de Israëlische president Rivlin en de paus op 3 september. De Israëlische president was namelijk op bezoek bij de paus en vroeg aan de paus om te bemiddelen in het conflict met de Palestijnen. Terwijl het Vaticaan juist had besloten om officieel een Palestijnse staat te erkennen. Rivlin vertelde later aan de pers dat hij de paus zag als een soort brug en had dus aan de paus gevraagd om juist te dienen op dat vlak voor bemiddeling, omdat er geen vertrouwen meer bestaat tussen de beide partijen. Tja, een vredesbemiddelaar dus. Eentje die wel eerst het land had verdeeld. En het was volgens Bill Koenig de dag erop dat de ergste zandstorm ooit in de geschiedenis van de Joodse staat, volgens het ministerie zelf, opstak. En het hele land werd bedekt met een dikke geel-bruine stof. Allerlei records werden gebroken en het verbruik van elektriciteit brak omdat massaal de airconditionings werden gebruikt voor de ongekend ook hoge temperaturen. En weet u, op de vooravond van Rosh Hashanah hield de zandstorm op en kwam er rust in het land. Tja, of Bill Koenig gelijk heeft, dat weet ik niet. Maar het blijft een opmerkelijke gebeurtenis die ik anders niet kan verklaren. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and your descendants to be your God. Jacob as an everlasting possession to you and your descendants. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you, all the nations of the earth will be blessed. You will no longer be called Abram. Your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Can you imagine how impossible this promise must have seemed to Abraham? Nevertheless, in total faith, Abraham said, Hineni, here am I, to the call of God. U hoorde een opname die ik gemaakt heb tijdens het bezoek aan een nieuw museum in Jeruzalem. Het Vrienden van Zion Museum, Friends of Zion. Het is opgericht door Mike Evans van het Jerusalem Prayer Team. Mike Evans is ook verantwoordelijk voor de aankoop van het huis van Corrie ten Boom in Haarlem, wat nu gebruikt wordt voor rondleidingen en een getuigenis van het bijzondere werk van Corrie en haar familie. Het museum ligt vlakbij de Ben-Jehuda-straat en de Jaffa-straat. Het is absoluut een bezoek waard. Het is een multimediacentrum waar de laatste technieken zijn toegepast en waar de geschiedenis wordt verteld van mannen en vrouwen uit de volkeren die zich hebben ingezet voor de oprichting van een Joodse staat en voor de terugkeer van het Joodse volk. Het is een echte aanrader om het te bezoeken. Het is 2 weken geleden officieel geopend en vraagt geen entree. Hoewel we vermoeden dat er een moment gaat komen dat er wel entree moet worden betaald. En u zult verbaasd staan. En na afloop krijgt u ook nog eens echt een hele leuke verrassing mee. Nu het Loofhuttenfeest is begonnen, loopt het vol met bezoekers uit de hele wereld in Jeruzalem. Honderden Nederlanders zijn nu ook in Jeruzalem en gaan naar de verschillende conferenties. De Christelijke Ambassade van Jeruzalem, het Internationaal Christian Zionist Center, Barry en Batya Sigal met hun organisatie Vision for Israel, Sabra en nog vele andere organisaties zijn nu actief. Maar ook is Mark Blitz in Israël met een groep van 400 mensen. Mark is een voorganger en hij is degene die met het opmerkelijke verhaal kwam van de tetraads. 4 bloedrode manen in 2 jaar. Zeer opmerkelijk en we hebben hier diverse keren op de radio over gesproken. Waarom opmerkelijk? Omdat die bloedrode maan juist te zien is in 2 jaar lang op de eerste dag van Pesach en op de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Als u luistert naar dit programma hebben wij inmiddels de bloedrode maan gezien. Hij is in Israël te zien tussen 4:30 en 5:30 morgens op maandagmorgen. Zelfs het RTL Nieuws heeft erover geschreven en meldde dat het de moeite waard is om 's nachts uit bed te komen voor het bekijken ervan. Verder gaan we deze week op woensdag naar de Kotel. En hoop ik u volgende week daarover meer te vertellen. De priesterlijke zegen wordt dan uitgesproken en er zullen misschien wel 100.000 Joden komen en zal het ongekend druk zijn. Omdat het Shemitah-jaar voorbij is, hebben we begrepen zal er een extra Bijbelgedeelte worden voorgelezen. Wij zijn uitgenodigd om op een centrale plaats te staan, zodat we een goed overzicht hebben en u in de volgende uitzending wat te kunnen laten horen. Dan hebben we donderdagmiddag de Mars voor Jeruzalem. Een geweldig moment om het Joodse volk te bemoedigen. Maar 's morgens zal er eerst een gebedsrally plaatsvinden bij de Haaspromenade voor de Tempelberg. Het gebed is er dan deze meest heilige berg weer beschikbaar zal komen om te bidden voor het Joodse volk. Ook ik ben daarvoor gevraagd om daarin te participeren en officieel een gebed uit te spreken. U ziet dat een verblijf in Jeruzalem vol is van activiteiten. En we zijn dankbaar dat we op deze manier met Frontline Israël u kunnen laten delen van de activiteiten in de stad van onze grote koning. Zo luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van mijn gedeelte uit Jeruzalem. Ik ben blij dat u luistert naar Frontline Israël. En voor iedereen die het Loofhuttenfeest gaat vieren, zeggen wij Chag Sameach. En ik hoop dat u een fijne tijd heeft en dat u iets kan proeven, ook door dit programma, van wat wij mee mogen maken in Jeruzalem. Volgende week hoop ik misschien wat uitgebreider u te kunnen berichten. Ik wens u in ieder geval fijne dagen en ik hoop dat we u volgende week weer mogen begroeten in ditzelfde uur, ook weer vanuit Jeruzalem. Ja, luisteraars, dan zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Dit programma wordt herhaald in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00 s'nachts en dinsdagochtend om 11:00, dinsdagavond om 20:00 en als laatste op de woensdagmiddag om 4:00. Ik wens u dan nu vanuit de studio in Den Haag een welgemeend Gaksemejag. Tot zover Frontline Israël, het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.